peste zile negre, deznădejde și durere, când din joburi din nou viața să-mi adânțim, că nu pot. Nu-i nimic nou, orice zi e la fel ca și ieri, încărcată mereu de poveri și dure ce apasă cu greu, dar nu descurajez. E doar lumea în care sunt acum, dar zile ce-n curând vor fi un scrum. Nu-i un motiv ca să renunț, e doar lume de cum. Știu că urmează ceva mai bun, când totul voi sfârși pe acest pământ. Nu-i totul aici și acum, în lumea în care sunt. Mă așteaptă un loc mult mai bun, când voi sfârși pe pământ. Nu-i totul aici și acum. Și tu, lumea aceasta cu aia greutate, apăsând prin durere, amintește-ți. Sau prin lacrimi, amintește-ți. Suntem doar pentru vreme aici jos lăsați. Nu suntem uitați, noi tot aici nu acum. Nu suntem uitați, e doar lumea în care sunt acum. Doar zile ce-n curând vor fi un scrum. Nu-i un motiv ca să renunț, e doar lumea de-acum. Știu că urmează ceva mai bun, când totul voi sfârși pe acest pământ. Nu-i totul aici acum, în lumea în care sunt. Mă așteaptă un loc mult mai bun, când voi sfârși pe pământ. Nu-i totul aici acum. Mă așteaptă un loc mult mai bun, când voi sfârși pe pământ. Nu-i totul aici acum. E destul să-mi amintesc. Sunt aici doar pentru vreme. Pentru vreme. E doar lumea în care sunt acum. Doar zile ce-n curând vor fi un scrum. Nu-i motiv ca să renunț. E doar lumea de-acum. Știu că urmează ceva mai bun, când totul voi sfârși pe acest pământ. Nu-i totul aici acum, în lumea în care sunt. E doar lumea în care sunt acum. Doar zile ce-n curând vor fi un scrum. Nu-i motiv ca să renunț. E doar lumea de-acum. Știu că urmează ceva mai bun, când totul voi sfârși pe acest pământ. Nu-i totul aici acum, în lumea în care sunt. Și pe pământ, nu-i totul, totul aici acum, aici acum. Mă așteaptă un loc mult mai bun, când voi sfârși pe pământ. Nu-i totul aici acum.